niezbędnie ważne jest, żeby był jeden kandydat na prezydenta lewicowy w całej tej przestrzeni aż do centrum i żeby ten kandydat uzyskał poparcie wszystkich środowisk, stowarzyszeń. To jednak będzie niemożliwe, bo o miejsce w Pałacu Prezydenckim ubiegać zamierza się także Janusz Palikot. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Belgia chce opodatkować cudzoziemców. Belgijski minister do spraw imigracji ma w planach wprowadzenie specjalnego podatku dla nowo przybyłych. Ma to pokryć koszty administracyjne związane z ich rejestracją w kraju. O szczegółach z Brukseli. Beata Płomecka. Nie wiadomo, ile dokładnie miałaby wynosić dodatkowa opłata. Nieoficjalnie mówi się, że ponad 200 euro. Pomysł był już omawiany w parlamencie, ale wtedy pojawiły się wątpliwości co do zgodności nowych propozycji z konstytucją i europejskim prawem. Podobne specjalne opłaty dla cudzoziemców, którzy rejestrują się po raz pierwszy, chciało wprowadzić Antwerpia, drugie co do wielkości miasto w Belgii. Rok temu musiała się jednak ona tłumaczyć przed Komisją Europejską z zarzutów o dyskryminację. Wtedy opłaty miały dotyczyć wszystkich przyjezdnych. Teraz minister do spraw imigracji dopuszcza wyłączenie z nowych obowiązkowych opłat obywateli Unii Europejskiej i uchodźców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Elektrownia atomowa w Zaporożu na Ukrainie działa już bez kłopotów. Zakończył się niezbędny remont. Niezbędny, bo 28 listopada popsuła się tam jedna z części reaktora. Jeden z bloków został wyłączony z powodu uszkodzenia izolacji transformatora. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją INES, taka awaria zakwalifikowana została jako odstępstwo bez znaczenia dla bezpieczeństwa. Stan promieniowania pozostawał na zwykłym poziomie. W piątek późnym wieczorem blok został ponownie włączony. Elektrownia pracuje normalnie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Słynne koty wracają na londyński West End. Nad Tamizą można oglądać nową wersję jednego z najpopularniejszych musicali w historii. Ci sami ludzie odpowiadają za reżyserię czy choreografię, ale zmieniła się nieco strona muzyczna. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zaczęło się tak. The naming of cats is a difficult matter. T.S. Eliot, czytający swoją książeczkę dla dzieci o kotach, w niemal pół wieku później Andrew Lloyd Webber wpada na pomysł zamienienia jej na musical. The naming of cats is a difficult matter. Pomysł ryzykowny, ale trafiony. To był hit. Z afisza zszedł dopiero 12 lat temu, a teraz koty zostaną zmodernizowane. Najsłynniejszą piosenkę Memory. Zaśpiewa gwiazdka girls bandu Pussycat Dolls Nicole Scherzinger. To ona zagra starą kotkę Grisabelle. Mało tego, podobno jeden z kotów, niejaki Ram Tam Tug, ma zarapować. Andrew Lloyd Webber w BBC nie kryje entuzjazmu. What is a joy? Co za frajda, chcemy spojrzeć na koty na nowo, a punktem startowym jest poezja Eliota, która brzmi dziś tak samo świeżo jak dawniej. Still is as fresh as anything. Zmodernizowane koty oglądać można do końca lutego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Najzimniej dziś na północnym wschodzie kraju, minus 1, najcieplej na zachodzie, plus 3, ale wszędzie sporo chmur, mgły, a gdzieniegdzie także opady deszczu lub mrzawki, a na wschodzie mrzawka marznąca, powodująca gołoleć. Najwięcej przejaśnień na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington z silnikiem ProPower za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło.

I to hasło będzie obowiązywało przez najbliższe 2 godziny. Listen to the music, czyli posłuchajmy muzyki. 14 minut po godzinie 10. Michał Jakubik. Misiek, dawno nie realizowałeś Markomanii. Mariusz Owczarek przy komputerze. Jak dobrze, że Mariusz jest przy komputerze, bo ja dzisiaj na Mikołaja dostałem zablokowany komputer. Więc na razie nie bardzo mogę się tam przedostać. Mariusz, czuwaj przy komputerze. Marek Niedźwiecki, witam Państwa bardzo serdecznie. Mikołaju, bez Ciebie nie ma świąt. Wszystkich Mikołajów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja będę też dla Państwa miał dzisiaj niespodzianki. Właściwie spodzianki w postaci płyt kompaktowych różnych. Gdyby ktoś miał ochotę, to proszę być blisko radia. The Doobie Brothers to jest nowa płyta, wbrew pozorom. Nosi tytuł Southbound. I to jest 12 największych przebojów w całej historii zespołu, nagranych na nowo z wykorzystaniem, a właściwie z udziałem zaproszonych gości. Fantastycznych, głównie z kręgu muzyki country, ale jak Państwo słyszeli, to nieźle brzmi. Blake Shelton śpiewał tutaj, a Hunter Hayes grał na gitarze. Pojawił się także kiedyś legendarny wokalista tej grupy, Michael McDonald. Na pewno jeszcze dzisiaj do tego albumu wrócę, bo pięknie się tego słucha. A co poza tym, spodziewam się gości, to po godzinie 11, około 11.30, może ciut później. Lista przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40, pierwsze notowanie grudniowe. I od razu teraz powiem, że za tydzień mamy Dzień Polski w sobotę. Będziemy więc grali po polsku, z jednym wyjątkiem tego utworu, który właśnie teraz gra, albowiem za tydzień będą urodziny kolegi Erika Marientala. Za tydzień, dokładnie, a tylko od dzisiaj. A co w pierwszej części? Trochę nowości, ale także trochę klasyki w Radiu Kalifornia zabrzmi. A poza tym, no na dzisiaj na francusko-włoską sałatkę czasu nam nie wystarczy, ale przecież cały czwartek graliśmy po francusku. Erik, proszę bardzo na saksofonie. Pogoda taka za oknem, że żal psa wyrzucić z domu, żal niedźwiedzia wysłać do Gdyni. To może to jest dobra pogoda na szczęście oraz na zakupy przedświąteczne. To może jakieś hasło reklamowe. W sklepiku Walędziku nigdy nie ma kolejki. Znaczy to źle brzmi właściwie. To może w sklepiku Walędziku Elka ma zawsze dla Ciebie czas. Oraz płyty kompaktowe, najnowsze edycje z znaczkiem trójki. Zapraszamy dziś Ela do 14, czyli jeszcze przez prawie 4 godziny. Kiedy rano wstałem i pomyślałem, że dzisiaj są Mikołajki, zajrzałem pod poduszkę i znalazłem tam Rumer. Znaczy może nie dokładnie ją, ale jej nową płytę. Too dangerous. I don't want a broken heart again. to trust, but it's not because of you. It's just what I've been through. Love hurt me bad, and I don't wanna be a fool for you. You want me to let go, you want me to lose control, you want me to let go. Well, I don't wanna lose control. Is your love too dangerous? Is your love too dangerous? It's taken me a long time to feel that way. I've only just begun to feel my heart again. And all the while I know I don't want you to go away. I'm not afraid of you, I'm just biding my time. I'm not afraid of you. Is your love too dangerous? Is your love too dangerous? Is your love too dangerous? I don't want a broken heart again. Is your love too dangerous? Is your love Rumer, jej nowa płyta nosi tytuł Into Color i na razie chyba jest tylko w Wielkiej Brytanii, może także w Europie, a w Polsce za 3 miesiące. Dangerous, tę piosenkę wybrałem do prezentacji, chyba głównie dlatego, że wśród kompozytorów jest Stephen Bishop. To dobra wiadomość dla tych, którzy lubią Radio Kalifornia. Przy okazji prezentacji Doobie Brothers zapomniałem powiedzieć, że teraz jest taka moda, żeby nagrywać swoje stare przeboje na nowo, no i właśnie tej modzie uległ także następny wykonawca, Smokey Robinson. Jego nowa płyta nosi tytuł Smokey and Friends. No i pierwsza nagroda mikołajkowa to będzie dla tego, kto odgadnie, czyj głos pojawia się obok Smokiego w tym właśnie nagraniu. You really gotta hold on. Z kim Smokey Robinson śpiewał tę piosenkę? Umówmy się, że listy, które przyjdą trochę później, czyli o 10.25 i dalej, to już nie biorą udziału w naszej mikołajkowej zabawie, to oczywiście Steven Tyler z grupy Aerosmith. Kiedy kolega mi dawał tę płytę, powiedział, wiesz co, taki jakiś niespecjalny, myślę, ten album, a mnie się bardzo podoba, bo tutaj naprawdę Smokiemu udało się zaprosić fantastycznych wykonawców, James Taylor, Sheryl Crow, Elton John, no i właśnie Steven Tyler, ale Mary J. Blige, Being With You, też piękny duet. Na pewno będę wracał do tej płyty. Smokey and Friends, to jest nowy album Smokey Robinsona. Kolejna zagadka mikołajkowa. Kto śpiewa tę piosenkę? Bye. 5 minut na to, żeby odgadnąć, kto to śpiewał. Dana Gillespie. Dawno rzeczywiście nie sięgałem po jej płyty, ale zdarzył się cud i w środę po południu dostałem dwa nowe krążki Planet Love z tej właśnie płyty How Do You Like To Come With Me. A druga płyta bluesowa, Cat's Mouth, na pewno podzielę się nią z Piotrem Baronem do trzech wymiarów gitary, jak znalazł. Piękne wspomnienia sprzed lat. Za 29 minut, godzina 11, to teraz wybieramy się do Radia Kalifornia. W 1975 roku album Paula Simona Still Crazy After All These Years wszedł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów i to był jego pierwszy solowy album, ale tu w tym utworze gościnnie Art Garfunkel, czyli tak jak w latach 60. In My Little Town. Obiecałem, że wrócę do nowej płyty Neila Younga, bo bardzo mi się podoba i kolejna zagadka dla Państwa. Do jakiej piosenki podobny jest ten utwór? Still sleeping with all those dreams in your pretty head. I light a fire while the sun comes creeping. All across the meadow bed, the old clock has stopped, no longer ticking, no longer counting every second. Our snowman's melting. Nothing can bring him back now. His smile a twig and his nose a cucumber. His eyes two pine cones looking out. Got pictures of him like little kids laughing in the snow. We were walking hand in hand. We went looking for a big surprise, and we found before our eyes two white elk grazing on the green. Then we heard the honkers coming, landing on the lake of summer, nesting there and waiting for a dream. You're still sleeping with all those dreams in your pretty head. I'll light a fire while the sun comes creeping all across the meadow. O, ta końcóweczka. Mi się kojarzy. No to dobrze, ponieważ pytanie było tendencyjne. Neil Young z płyty Story One. To będzie podpowiedź. You'll take away. Chicago, If You Leave Me Now. A w Chicago została zakupiona następna płyta, która już się kręci, Bob Seger, Ride Out. Zakupiona w tym sklepie, który ma teraz taką ofertę, że dwa dodatkowe utwory spoza normalnej płyty, którą można kupić we wszystkich sklepach na świecie. I proszę posłuchać, bo te dwa dodatkowe utwory wcale nie są takimi odrzutami z eksportu. It All Goes Down, Bob Seger. Businessman, everybody needs to pay. To the pious man, everybody ought to pray. To the gambling man, everyone should play. All day. In a world of change, someone has to take the lead. In an all-out war, someone should expect to bleed. But we must be sure the actions fill the need. Indeed. Że głos mu się trochę zmienił. No tak, ale nadal pisze piękne piosenki. Bob Seger, płyta Ride Out i utwór zatytułowany All Goes On. Pani Aneta donosi, że koncert Edyty Bartosiewicz w Stodole w poniedziałek był fantastyczny. Pan Wojciech, że wczoraj Zaz w Forcie Wola fantastyczna. O jeszcze jednym wczorajszym koncercie porozmawiamy po 11:00, a teraz wracamy na nową płytę Doobie Brothers. Be created. Sarah Evans i Michael McDonald, What a Fool Believes, za 9 minut, godzina 11. Taki list dostałem. Panie Marku, dziś rano pod poduszką znalazłem kartkę podpisaną Święty Mikołaj z informacją, że prezent dla mnie w postaci płyty kompaktowej zostawił u pana Marka Niedźwieckiego w programie trzecim. Panie Marku, no poszukam.